पंचदशी के द्वैत विवेक प्रकरण का 64 श्लोक है। पहले उच्चारण, दृश्यम नास्तीति बोधेन मनसो दृश्यमार्जनम् संपन्नम् चेत्तदुत्पन्ना परा निर्वाण निर्वृत्तिः। दृश्यम् नास्तीति बोधेन मनसो दृश्यमार्जनम् संपन्नम् चेत्तदुत्पन्ना परा निर्वाण निर्वृत्तिः। वशिष्ठ श्लोक द्वै वाक्यम् उदाहरति। ये जो मन है, मन मर्जी करने से क्या क्षति बता दिया है ना। लोग क्या बोलते हैं, हमारी मन मर्जी पर। ये बोल रहे कि मन के रखने से कोई फायदा नहीं, सारे जितने भी दुख है ना, जितनी समस्याएं हैं, सबका मूल जड़ है मन। अब मन यदि शांत हो जाए तो परम आनंद। तो वशिष्ठ महाराज के दो श्लोकों का उदाहरण दिया, दृश्यम नास्तीति बोधेन मनसो दृश्यमार्जनम। बोधेन यदि आपको तत्व का बोध हो गया अच्छी तरह से, अपरोक्ष में भी दो भेद किया है प्रकरण ग्रंथों में, दृढ़ अपरोक्ष और सामान्य अपरोक्ष। मतलब परोक्ष भी दो अपरोक्ष भी, सामान्य से सुन लिया आपने तो सामान्य परोक्ष ज्ञान, और पद पदार्थ के साथ में इदम इत्थम तया, इदम इत्थम तया। जैसे किसी ने पूछा, भाई हमने सुना कि समुद्र किनारे कल हाथी आया था, कहा गया हमने सुना है, सामान्य परोक्ष ज्ञान हो गया। अब जोर दे के पूछा सच बोल रहे तो क्या बोलेगा, भाई हमने बात सुनी है देखी नहीं है, मतलब कि परोक्ष हुआ, दृढ़ नहीं हुआ। और देखा बिल्कुल, मैं पक्का देखा अपनी आंखों से, क्या बोलेंगे, दृढ़ अपरोक्ष, दृढ़ता के साथ। एक सुना होता है और एक बिल्कुल देखा हुआ होता है, वही बोल रहे हैं साक्षात। साक्षात ने दृढ़, वो तो दूसरे अर्थ में साक्षात अपरोक्ष जो है ना शब्द प्रयोग दूसरे अर्थ में, यत साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म। साक्षात का अर्थ निरपेक्ष, अपरोक्ष मतलब कि बिल्कुल स्वयं प्रकाश साधन निरपेक्ष, व्यवधान नहीं रहित निरपेक्ष। निरपेक्ष बोलते किसी साधन की अपेक्षा नहीं। यत साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म जो आता है ना, वहां करण ने करण करेंगे दोष हो जाएगा, ऐसा ना छोटी न छोटी अरु अरुझाई वाली बात है। बिल्कुल साधन निरपेक्ष, चाहे करण हो, चाहे अनुमान हो, चाहे उपमान हो, चाहे शब्द हो, चाहे अर्थापत्ति, चाहे ऐतिह्य, चाहे आगम, किसी की अपेक्षा नहीं। भाई एक अंगूठे छाप को भी स्वयं प्रकाश आत्मा है, अंतर्मुख हुआ, ज्ञान हो गया। अब वहां देखो न इतिहास सुना, न पुराण सुना, न आगम प्रमाण, न अर्थापत्ति, न अनुमान, कुछ भी नहीं। तो आत्मा स्वयं प्रकाश, किसी साधन की अपेक्षा नहीं। साधन निरपेक्ष होने से कहा साक्षात है, और अप्रोक्ष मतलब स्वयं प्रकाश है। ये घट पटादि अप्रोक्ष तो है पर स्वयं प्रकाश नहीं। जो घट है, पट है, यहां से देख रहे परंतु स्वयं प्रकाश नहीं। तो साक्षात मतलब साधन निरपेक्ष, अपरोक्ष मतलब कि स्वयं प्रकाश। इस अर्थ में प्रयोग किया है दोनों शब्दों का। तो कहते यदि आपको बोध हो गया तो क्या होगा, दृश्यम नास्ति। दृश्य मतलब होता है अनात्मक प्रपंच। यह जो नाम रूपात्मक प्रपंच है, संसार है, इसको दृश्य बोलते हैं। और दृश्य हमेशा परिवर्तनशील होता है, जड़ होता है। दृश्य का मतलब होता है परिवर्तन। यदि मनुष्य दृश्य के असली चेहरे को समझ लेना, तो कभी भी किसी परिस्थिति में अवस्था से व्यवस्था से जब परिवर्तन आएगा तो विक्षेप होगा ही नहीं। हम क्या करते हैं कि दृश्य के असली स्वरूप को न जानने से जब संसार में अपने करीबी लोग जो बहुत करीबी होते हैं ना, पुत्र पत्नी बेटे दोस्त सगे संबंधी जिसको आप कहते हैं विश्वास पात्र, जब उनके व्यवहार में आचरण में बोलचाल में भाषा में बदलाव होता है तो क्या बोलते, धोखा हो गया, दुनिया बदल गई, घोर कलयुग आ गया, बड़ा भारी उसको अहंकार हो गया, बोलते कि नहीं। तो दोष अपने अंतःकरण मणि राम को इसका नहीं भाई। दृश्य का मतलब है जो क्षणिक हो, अनित्य हो, परिवर्तनशील हो। जो हमारा शरीर में परिवर्तन होता है तब शिकायत नहीं करते कि हाय हाय क्या जवानी सी बुढ़ापा आ गई, बाल पक गए, नहीं बोलते, समझे कि नहीं। जैसे आपके शरीर में परिवर्तन हो रहा है ऐसे संसार के लोगों में सगे संबंधी में होता। तो दृश्य का मतलब है परिवर्तनशील। यदि आप परिवर्तन नहीं चाहते तो दृष्टा को पकड़ लो, ये अपनी आत्मा है। तो मनसो दृश्य मार्जनम, तो मन है, मन से क्या होता है दृश्य का मार्जन, शुद्धि। जैसे देखो चाहे कितना भी आप कान को शुद्ध कर लो, खूब कान की सफाई करो, बढ़िया से बढ़िया दवाई डालो, खूब कान को सजा दो, है ना, तेल फुलेल डाल दो, पर कान से रूप दिखाई पड़ेगा, कान से रूप का साक्षात्कार होगा ही नहीं, क्योंकि रूप का साक्षात्कार आंख से होगा। ऐसे ही यह जो मन है, इस मन के रहते उसका साक्षात्कार संभव नहीं। जब आपका जो मन है अमनी भाव हो जाता है, जब अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, तब जाकर के उसका साक्षात्कार होता। तो हम लोग ये भूल करते, कान की तरह दुनिया के सारे साधन को, संसाधन को, व्यवस्था को सुधारने में लगे रहते कि इससे परमात्मा खुश हो जाएंगे, भगवान का दर्शन हो जाएगा, पर कहां से होगा भाई। रूप का साक्षात्कार तो आंख से होगा ना, ऐसे ही शुद्ध पवित्र मन के द्वारा उसका साक्षात्कार होना है। जो विषय वासना से कलुषित मन होता है उसको इंद्रिय कहते हैं, ये भी समझ लो अपनी भाषा में। जिस विषय वासना कामना से कलुषित मन होता है, जिससे सुख दुख का अनुभव होता है, उसका नाम है इंद्रियत्व, धर्म है। और मनसत्वेन उस आत्मा का साक्षात्कार होता है, इसलिए उपनिषद मंत्र है ना, मनसे अनु द्रष्टव्यम नेनानाति किंचन। रहता है कलुषित भाई, कालुष्य कई तरह का है, सत्व का है, रजस का है, तामस का है। तामस का होगा तो निद्रा कलह ये सब होंगे, और रजोगुण होगा तो प्रवृत्ति होगी भागम भाग। सत्व के होने पर मन में शांति, उमंग, उल्लास, आनंद, सुख की स्फूर्ति होगी। तो तीनों गुण का कालुष्य रहता है। जब आप अपने मन को अपने विषय वासना के कालुष्य हटा देते हैं, तो श्रुति कहती मनसैव अनुद्रष्टव्यम नेनानाति किंचन। और भी आता है दृश्यते त्वक्रिया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः। और जहां पर बात आती है कि नई वाचा न मनसा, देख तुम सकते रिकॉर्ड श्रुति है ना, यतो वाचो निवर्तन्ति अप्राप्त मनसा स। वहां मन का तात्पर्य है कि जो मन में इंद्रियत्व है ना, जो विषय वासना के कालुष्य से युक्त मन है, उसके द्वारा दर्शन नहीं होगा, ये तात्पर्य है। आप तो मनसोदिश्यमाजनम संपन्नम चेत, ऐसा हो जाए तो तदुत्पन्ना परा निर्वाण निर्वृत्ति, बिल्कुल निर्वाण परम शांति को। देखो यहां पर दो रेप हो गया, निर्वृत्ति हो गया ना, एक ऊपर रेप दिया है, तो निर्वृत्ति का अर्थ संपन्नता प्राप्ति अर्थ में है, और रेप न हो तो हटने अर्थ में हो जाएगा, निवृत्ति हटाना, और लगा निर्वृत्ति मतलब प्राप्ति, निर्वाण के निर्वृत्ति होती, प्राप्ति होती, उपलब्धि होती है। तो मन को बचा के रखने में कोई भी फायदा नहीं, मन को बचा के रखने में कोई फायदा नहीं। आप सुबह से सोने तक अपने मन को बचा के रखते, मन से सारा काम करते, तो कितने थक जाते हैं, परेशान। और जैसे सुषुप्ति में जाने के पहले मन विसर्जित हो जाता, परम आनंदी आनंद, कितना आनंद आता ऐसी जागृत में। वहां तो निद्रा वृत्ति तमोगुण के द्वारा मन आपका जरा विलय हुआ, शांत हुआ, पर यह आपको विवेक से करना है, ज्ञान से करना है, यही बोल रहे हैं। तो परानिवृत्ति को प्राप्त, निर्वाण को प्राप्त कर लेंगे। निर्वाण मतलब जानते हैं ना, निर्वाण, बाण बोलते, बाण जो होता ना शल्य बाण, तो निर्गत बाण यस्मात तद निर्वाण, बहुव्रीहि समास करना, जिसके चित्त से हृदय से बाण निकल गए हैं उसको निर्वाण बोलते। आपके चित्त में बाण चुभे हैं कामना के वासना के, तो जन्म जन्मांतर के अनादि काल के जो बाण चुभे हैं, और उसी बाण से पीड़ित होकर चारों दिशाओं में भागते हैं, परमात्मा को पुकारते, वो बाण है पीछे लगा हुआ। जब आप स्वरूप का चिंतन करते हैं तो निर्वाण मतलब कि आपके हृदय में जो कामना वासना का बाण है ना, काम क्रोध मद लोभ अहंकार, सारे बाण जब निकल जाते हैं, निर्गत बाणा का अर्थ है काम क्रोधादय यस्मात तद निर्वाण, उसको निर्माण करते हैं, तो परम निर्वाण को प्राप्त कर लेते हैं आप। ने नानास्ति किंचन, ई का अर्थ है ब्रह्मणि, ई मतलब ब्रह्मणि ब्रह्मे, नाना नाम का की कोई चीज नहीं है, मतलब कि आपकी आत्मा में द्वैत नाम की कोई चीज नहीं है, है ना, द्वैत नाम की कोई चीज नहीं है। ये पूरे दुनिया वाले चीखते हैं ना बार बार, विश्व बंधुत्व एकता अखंडता, उनको बताओ प्रकाश भाई कि ये वेदांत से ही एकता अखंडता विश्व बंधुत्व अमन चैन शांति कायम हो सकता, द्वैत से नहीं होगा भाई। वेदांत सीधे कहता है कि एक मेवा द्वितीय सब आत्मा है, सब ब्रह्म है, चाहे कोई भी हो। जब आप एक मेवा अद्वितीय अखंड, एक अखंड आत्मा ही है, दूसरी सारी चीजें खंड मतलब टुकड़े टुकड़े में, खंड में, द्वैत में है। तो जब आप अद्वितीय जैसे व्यवहार में होता है ना, आप रिलेशन जोड़ देगी हमारे संबंध का, हमारे देश का, जैसे बांस है, आपने श्रीमद् भागवत में एक कथा सुनी होगी जहां पर ये आपकी वेणु गीत है ना, वेणु वेणु बोलते बांसुरी को, तो गोपियां दार्शनिक भाषा में उलाहना देती है, देखो ये वेणु भी धन्य है, जिस अधरा मृत पर हम गोपियों का अधिकार होना चाहिए जन्म सिद्ध, उसका ये पान कर रही। इसके वंश मतलब बांस भी धन्य है, जिस कुल से जिस वंश मतलब बांस से बांसुरी बनी वह भी धन्य है। तो विचार करो, अब बांसुरी के कुल खानदान पूरे की बढ़ाई ऐसे यहां पर, यदि आप मूल वंश जो ब्रह्म है ना भाई, एक बांसुरी को लेकर के पूरे बांस जाति को समझो कि आप प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं, स्तुति करते हैं, बड़ा धन्य है जिस कुल से यह बांसुरी बनाई गई। ऐसे जो आपका परम कुल खानदान ब्रह्म है ना, और सब ब्रह्म से अभिन्न है, चाहे आप किसी भी बांस से कैसी बांसुरी बजाओ, बांसुरी के आकार में, प्रकार में, ऊंचाई में, लंबाई में, रंग में, रूप में भेद हो सकता, पर सबकी जाति क्या होगी? बांस है ना। ऐसे चाहे कोई भी हो, कैसा भी हो, ये सबका परम वंश कौन है? ब्रह्मा। तो सब एक हो गए कि नहीं? तो एकता अखंडता के लिए एक वेदांत है, और सब तो ऐसे ही भटकने भटकाने के लिए है। वही बोल रहे कि ये ब्रह्मणी नाना न अस्ति। नानात्व की प्रतीति कैसे होती भाई? जब आप आंख बंद करेंगे तो क्या देखता है बताओ? क्या देखते हैं? बहुत लोगों से पूछता हूं, मैंने प्रकाश भाई से पूछा था, घर करने भोजन करने गया था। आप लोगों ने बहुत बड़े बड़े अपने महात्माओं से पूछता हूं कि भाई आपने 6 महीना पुरस्करण किया, बताओ सच बताना, आंख से क्या देखता, कान से क्या सुना देता, ये सबसे पहला मेरा प्रश्न होता। पर उत्तर सही नहीं मिलने से मैं भी आगे की बात नहीं बताता हूं, क्योंकि साधना की बात बताने को निषेध है शास्त्र में। यदि आंख बंद करो, अंधेरा दिखाई दे, तो समझो कभी आप अंतर जगत के यात्रा में किला के बाहर है, किला के भीतर नहीं प्रवेश किए। भाई किला के अंदर प्रवेश करोगे तो क्या दिखाई पड़ेगा? सिंह द्वार, गोपुरम, मंदिर, अट्टालिकाएं दिखाई पड़ेगी। अंदर जाओगे तो राजमहल, राज दरबार, और खाली काला काला दिखाई पड़े ना, तो अभी योग की भाषा में तंद्रा बोलते, योग दर्शन की भाषा में उसको तंद्रा बोलते, तंद्रित अवस्था में हम, उसे बड़ा मजा आता है। तंद्रा में ना आप सोते हैं न जागते हैं। तो ऐसे ही जब आंख बंद किया तो कुछ भी नहीं, काला काला, तो उस अंधेरे से भेद हो गया ना। ऐसे ही स्वयं प्रकाश एक जो आत्मा है उससे अभिन्न। देखो यहां सारी वस्तुएं मौजूद हैं, पर अंधेरा हो जाए तो कुछ भी दिखाई नहीं पड़ेगा। पर ब्रह्म में ऐसा नहीं, ब्रह्म में कोई चीज है ही नहीं, सीधी बात, सब कल्पित है। अंधेरा से सारी वस्तुएं आच्छादित हैं, वस्तुओं का भाव नहीं हुआ, दोनों मंत्र इतना ही है। रात्रि में अंधेरी जब रात हो गई, अंधेरा छा गया, तो उस अंधेरे आवरण से सारी वस्तुएं आच्छादित हो गई, उनका त्यंता भाव नहीं हुआ, उनका दर्शन केवल हुआ। जैसे ही रोशनी आएगी, अंधेरा हटेगा, सारी चीजें दिखाई देने लग जाएंगी, फिर प्रवृत्ति हो जाएगी। तो सामान्य जीवात्माओं का सोना, जागना, मरना, जीना अंधेरे में है, और जो ज्ञानी है वहां पर वस्तुओं का बिल्कुल अत्यंता भाव होता, सबका बाद हो जाता है। जिस प्रकार से टेलीविजन की स्क्रीन पर, पर्दे पर सारी चीजें दिखाई पड़ती, खूब दिखाई पड़ती, पहाड़, समुद्र, वृक्ष, सिंह, हाथी, बाघ, सब दिखाई पड़ता, सब कुछ दिखने पर भी उस पर्दे पर कुछ भी नहीं है। यदि पर्दे पर वास्तव में कुछ चीज होता तो स्क्रीन जल जाता, पानी में बह जाता, पर सबको दिखाई पड़ता पर है नहीं। ऐसे ही ये पूरा ब्रह्मांड ब्रह्म में ही भाषित हो रहा, एक मेवा द्वितीय चैतन्य जो है अधिष्ठान चैतन्य, उसी चैतन्य में सारे नाम रूप भाषित प्रतीत हो रहे हैं पर कुछ भी नहीं है। कोई लिख रहे ने नाना तिकिंचन, हाँ दिखता है ना वो, मतलब प्रारंभ में बहुत कुछ चीजें दिखेगी, अंदर अंतर्मुख होने के बाद फिर अंतिम में, जैसा कि सभी जगह एक ही बात है, चाहे कठोपनिषद हो या दृढ़ दृष्टाध्याय हो चाहे वेद हो। अर्क बोलते सूर्य, अर्क के समान सूर्य के समान एक दिव्य रोशनी का दर्शन होता, इसके बाद फिर दिव्य ज्योति का दर्शन, ये स्वानुभूत है। अब चाहे वो आंख बंद करे चाहे खोले कोई फर्क नहीं पड़ता है, आंख खुलेगा तो भी वही दिखाई देगा, आंख बंद होगा तो भी वही दिखाई देगा। पर जब ध्यान में उतरेंगे तो ध्यान के प्रारंभ में आपको सबसे पहले ऐसा होता है, आप बैठे पूरब लगता है कि हमारा मुख पश्चिम, बिल्कुल पहले एलकेजी की बात कर रहा हूं। जब आगे बढ़ेंगे तो आपको जैसा आजकल वैज्ञानिक बताते हैं ना ब्लैक होल राउंड ऐसा घूमता घूमता, बिल्कुल वैसा ही अनुभव होगा आपको, ब्लैक होल जैसा राउंड घूम रहा कोई चीज। और आगे ध्यान में उतरेंगे तो आपको जुगनू जो होता है ना चमचम चमकता रात को बंद होता टिमटिम वैसा होगा। उसके बाद तारों का दर्शन, फिर नक्षत्रों का, इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे अग्नि शिखा का, और आगे बढ़ेंगे तो आपको अर्धचंद्र का, फिर सूर्य का, फिर पूर्ण चंद्र का, ये सब प्रक्रियाएं होती हैं। ये तो आंख का हो गया, कान का तो बड़ा भयंकर अनहद नाद होता है, कई तरह की आवाजें सुनाई पड़ती, चाहे कोई भी साधना करे ये सबको ऐसा ही अनुभव होता है। अंत में जाने के बाद जैसा वर्णन किया ना कि वेदाहमेतम पुरुखम महांतम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्, ये बात सभी जगह है, कहीं अर्क है कहीं आदि, अर्क बोलते सूर्य को अर्क वर्ण है, कहीं रूक वर्ण यदा पश्य पश्यते रूप वर्ण, रूक बोलते सुवर्ण रूप से जो चमकीला, तो यह जो आदित्य वर्ण है ऐसा अनुभव होता है। आंख चाहे बंद हो चाहे खुला हो एक दिव्य ज्योति की आपको निरंतर सातत्येन आपको स्वानुभूति होती है, समझे कि नहीं? हाँ है, अभ्यास तो अपेक्षा है आपको मन को नियंत्रित करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए अभ्यास चाहिए, मन को नियंत्रित करने के लिए। अभ्यास जब परिपक्व हो जाएगा और जब विवेक आपका दृढ़ हो जाएगा तब जाकर उसकी अनुभूति होती है, पर करना पड़ता है, थोड़ा थोड़ा करना पड़ता है, होगा पर इसमें एक ही है बस, जीवन में छल कपट न हो सत्य हो, चाहे दिन में हजार माला घुमाओ, यदि आपने छल कपट किया असत्य बोला तो स्वयं के अनुभव की बात करना कोई फायदा होने वाला नहीं, होगा मामूली जरा सा। आप तो एक ही माला घुमाओ, एक माला कम नहीं होता बहुत है, एक ही माला घुमाओ परंतु जीवन में छल कपट न हो सत्य हो, एक माला बहुत होता है, कम नहीं होता है। होता क्या है जब आप छल कपट करते ना झूठ बोलते हैं तो अंतःकरण की वृत्ति बिल्कुल उलझ जाती है, गांठ पड़ जाता। अब देखो बच्चा है जैसा देखा वैसा बोल देगा, उसकी मतलब नहीं कि दूसरे को बुरा लग रहा कि भला लग रहा, कोई मतलब नहीं, समझे कि नहीं? तो बालक को बहुत जल्दी अनुभूतियां होती हैं साधना के, बहुत जल्दी तत्काल, आपको 25 साल लगेगा तो उसको 5 दिन में हो जाएगा, 5 दिन बहुत है, वो भी कम में हो जाएगा। क्यों? बालक को जैसा बोला वैसा विश्वास, न उसमें संशय है न विकल्प है न कोई कल्पना है न सत्य है। पर आपको हजारों बोले सोचेंगे बात ऐसी होगी कि नहीं होगी, सच है कि झूठ है, ऐसा है कि वैसा है। तो साधना का देखो मूल बीज क्या है, जीवन में छल कपट असत्य न होना, तो बहुत जल्दी सिद्धि मिलती है। और यह हो जिसको बोलते हिंदी में चालाकी, चालाकी होगा तो काम नहीं चलेगा है? कोई फर्क नहीं पड़ता क्रोध से। अरे भाई काम खुद मत लो तो भूख प्यास की तरह से, समझे नहीं? क्रोध आया गया उससे कुछ बिगड़ेगा नहीं साधना में आपका। भूख लगा, भोजन किया, बात खत्म, पानी पिया, बात खत्म। ऐसे मन में वासना हुई, भूल हुई, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्रोध हुआ कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये जो छल कपट झूठ उससे भी महान पाप है, समझे कि नहीं? क्रोध से कुछ नहीं बिगड़ता, काम हो गया कोई नहीं बिगड़ता है, पैर पिछला नहा लो बात खत्म। परंतु असत्य छल कपट जिसको आज के जमाने में आप बोलते बड़ा भारी व्यवहारिक है, उससे बड़ा कोई आपके भगवत प्राप्ति का प्रतिबंधक हो नहीं सकता। जो व्यवहारिकत्व का ढोंग है ना, सबसे बड़ा ये दीवाल है परमात्मा के प्राप्ति का। व्यवहारिक मतलब कि सौ झूठ बोले, सौ झूठ बोलने में जो माहिर हो ना, उसको हम कहते आज बहुत बड़ा व्यवहारिक आदमी है, व्यवहारिक महात्मा है, व्यवहारिक महापुरुष है। ये बड़ा भारी परमात्मा के प्राप्ति का चट्टान है, समझो, है ना? इसलिए व्यवहारिकत्व के मुहर को लगाने से कोई फायदा नहीं भाई। अब जाओ आदिवासी इलाका में, साफ बोलते हैं बिल्कुल। आदिवासी इलाके में जाते हैं ना, बिल्कुल साफ बोलेंगे, जैसा है वैसा उनका निश्चल हृदय। पढ़े लिखे समाज में जाओ तो बात को घुमाकर बोलेगा, आपको विश्वास भी नहीं होगा, सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो देखो शास्त्र स्पष्ट है, ये आपको केनो प्रश्न में कहना, येसु नानृतम, जिसके जीवन में अनृत नहीं है, जिसके जीवन में क्या नहीं है कि किसी प्रकार का छल कपट नहीं है, आर्जव सरलता है, उसमें ब्रह्म विद्या प्रतिष्ठित होती है। तो ये जो साधना है ना, साधना ये करने की जी, देखो आप खूब भात भात बोलो कि बासमती का चावल, परमल का चावल, सोना चोर, कई चावल होते हैं, सोना चोर है, सोनम अच्छी अच्छी चावल है, ये बासमती कुछ भी नहीं, सोना चूर सोनम दो चावल जाति का नाम है। उस सोनम सोना चूर के सामने बासमती तो बिल्कुल है ही नहीं कुछ, पर आपने उसको खाया नहीं, देखा नहीं, इसलिए बहुत कहते अच्छा बासमती है, इतना बारीक, इतना खुशबू सोनम और सोना चूर चावल में होता है, ये चावल का नाम है। तो आप चावल को खूब नाम सुनो पढ़ो। यदि आप किचन घर में जाकर बनाएंगे नहीं, कुकिंग नहीं करेंगे, थाली में नहीं लाएंगे, खाएंगे नहीं, तो पेट भर जाएगा नहीं। बस वही यहां पर है, हम लोग सुनते तो खूब बढ़िया से, उस चावल को ला के जो पकाना है प्रक्रिया, जिसको बोलते साधन चतुष्टय, वह नहीं करते। फिर भी इतना जानना भी बहुत है, ऐसी बात नहीं है, ये कम नहीं है, बहुत बड़ा ये भी साहस है, परमात्मा कृपा है, पुण्य का काम है। पर स्वानुभव के लिए बहुत जरूरी है चलना। हाँ, यदि आपको प्राप्त करना तो चलना पड़ेगा, ज्यादा नहीं, केवल एक घंटा भी निकालो ना 24 घंटे में से, कि एक घंटा अपने को बिल्कुल आत्मचिंतन करना है, तो आपको एक महीने में अनुभूतियां शुरू हो जाएंगी। जो आंतर जगत की अनुभूतियां है ना, जैसे हम आपको देखते हैं ना, ऐसे कई तरह के दृश्य अदृश्य आते हैं, आगे बढ़ते जाने पर से अनुभव होता है। तो कहते हैं कि भाई ब्रह्म में द्वैत नाम का कोई चीज नहीं है, और द्वैत से सारी समस्या खड़ी है। द्वैत मतलब कि आपने अपने को अलग मान लिया, उसको अलग मान लिया, यही द्वैत है। तो सारे समस्या का जड़ क्या है? द्वैत बुद्धि। और समाधान है आपका द्वैत का विलय। रस्सी एक है, पर रस्सी पर द्वैत बुद्धि हो गया कि सांप है, तैल धारा है, फूल माला है, भूत छिद्र है, ये द्वैत बुद्धि हो गई। जैसे अधिष्ठान का साक्षात्कार होता है तुरंत अध्यास का बाद, बार मतलब अध्यास तो था ही नहीं, सीधी बात, वो जो चीज दिख रही थी ना वो भ्रांति थी, रोशनी आई। अब रोशनी आने के बाद सांप यदि मर गया तो दिखना चाहिए ना उसकी बदबू या शरीर, था ही नहीं सीधी बात। ऐसी संसार नाम का कोई चीज है नहीं। वो कहते ना बार बार वशिष्ठ गुरु, हे राम जी, ये द्वैत नाम का कोई चीज है नहीं, इस संसार कभी उत्पन्न हुआ ही नहीं। सीधे कहते तीनों काल में संसार उत्पन्न हुआ ही नहीं। जैसे टेलीविजन के पर्दे पर कभी भी हाथी, शेर, बाघ, भालू जो देख रहे ना, कभी हुआ नहीं, न होना न हो सकता है, पर दिख रहा। अब बड़े खुश भी होते हैं, दुखी भी होते हैं, हाँ ऐसा कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। ऐसे यहां पर है, भगवान ने उत्पन्न नहीं किया। भगवान तो कहते भाई नमे कर्तृत्वम नमे कर्म फलिष्ठा, वो माया दाया भी वो है ना, उसके लिए है जो समझता है। गीता के 13वें अध्याय में प्रश्न किया, ये बताओ माया किस में है, जीव में कि ब्रह्म में। तब सीधा उत्तर दिया आपके भाषा में, क्या उत्तर दिया, जिसको दिखती उसमें है, न जीव की है न ब्रह्म की। आपको माया दिख रही थी, आपकी माया, सीधी बात है, नहीं दिखती तो नहीं है, समझे कि नहीं। तो माया नाम की कोई चीज है नहीं, आपके एक भ्रांति कल्पना का नाम माया। जैसे रस्सी में सांप, तो रस्सी में सांप किसको दिखती, जिसको भ्रांति उसको दिखती, सीधी बात। रस्सी में सांप दिख रहा ना, तो जिसके चित्त में भ्रांति है उसी को वह सांप दिखता है। ऐसे यहां पर माया दाया कहीं कुछ नहीं है, इस सब भ्रांति से प्रतीत हो रहा। एक अद्वितीय आत्मा ही आत्मा है, इसलिए लिखा ना ने नाना ते किंचन, कुछ भी नहीं है, माया भी नहीं, अधिष्ठान चेतन को छोड़कर कोई चीज है ही नहीं। अच्छा बताओ सपना में अब जाते हैं, तो सपना जब आप देखते हैं तो सपने में आप वहां पर क्या चीज लेकर जाते हैं, जिससे बड़ा सुंदर महल बना लेते हैं, महल बनाकर वो क्या देखते हैं पूरा। और मैं भी सपना देखता हूं, आज हमने सपना देखा 3:30 बजे, 3:30 बजे सो के उठ के दोबारा जरा लेटा तो क्या देखा, कैलाश के दशम पीठाचार्य महाराज श्री अपने उससे कमरे से अपने हाथ, वो पीला पीला ताला होता ना पीतल का, उसको बंद किए, देखो नंबर भी याद है 67 मतलब 67 नंबर कमरा का, वो जो नंबर 67 नंबर, और मेरे को दिए चाबे, देखो ये कमरा, अपने कमरे को बंद करके और फिर डंडा लेके वही घूमने शुरू। मैं क्या महाराज जी तो ब्रह्मलीन हो गए, अभी कैसे निकल रहे कमरे से भाई, अभी कमरे का 67 नंबर कमरे का चाबी। तो हमने सलाह दिया कि ये तो चाबी और कमरा का तो तालमेल कैसे खाएगा, कमरे के ऊपर नंबर डालना चाहिए, कितना कमरे पर नंबर डालो 67 और चाबी पर, तब होगा ना। फिर चाबी पर नंबर आपने डाल दिया 1 2 3 4, और कमरे पर नंबर नहीं तो कैसे वो कमरा मिलेगा, है ना। तो सपना में जो आपने दृश्य देखा, ये बताओ कि वह जो दृश्य है किस धातु किस पदार्थ से बनाए, कुछ नहीं, ये आपके मन की कल्पना, मन के संस्कार से। ऐसे ही वो जो ब्रह्म है ना, यहां कहते आपकी कल्पना मनोवृत्ति, वहां बोलते माया, पर है कुछ नहीं, कोई चीज नहीं। तो वास्तव में एक मेवा द्वितीय ब्रह्मी है, देखो यहां लिखा किंचन कुछ भी नहीं है, केवल एक ब्रह्मी है, और आप भी वही ब्रह्म है। ऐसा नहीं कि समझो कि मैं फलाना हूं, ये तो दुनिया वालों ने जबरन आपका नाम रख दिया अपने मतलब की सिद्धि के लिए, मतलब की सिद्धि के लिए। पहले देखो ब्रह्मचारी था, शादी किया तो पति बन गया, फिर उसको पिता बना दिया, फिर दादा बना दिया, मतलब नहीं व्यवस्था नहीं है, सब मतलब है, सब चलेगा संकल्प से, एको हम बहुश्याम। यदि सब मान लो ज्ञानी हो गए ना, तो चिंता की बात नहीं। ये संसार परमात्मा संकल्प से फिर बनाएगा, पैदा करेगा, ऐसी चिंता की बात नहीं। सब अपना अपना मतलब तो व्यवस्था नहीं। देखो आश्रम में जब काम लेना होता है ना, तो क्या करते बड़े लोग, बोलते ये मंत्री है, ये महामंत्री है ना। काम तो वही है, कोठारी का आटा दाल चावल हिसाब किताब लिखना। पर कोठारी शब्द बोले तो थोड़ा बुरा लगता है, तो क्या बोलते, ये महामंत्री है, ये मंत्री है, ये मंत्री है, जब खुश रहता है। ऐसी दुनिया है, आपसे काम निकालना है ना, तो बोल दिया पहले थी पिताजी, फिर बोला दादाजी, फिर परदादाजी, वो सब काम निकालना। अब माथे पर कहां लिखा दादा परदादा, कहीं लिखा है? पर शत्रु मित्र सब बना लिया, ये तो सारी कल्पना है। तो आप क्या करते, उस कल्पना में खुश हो जाते, हाँ बिल्कुल मैं वैसा ही हूं। इसी का नाम है माया। और माया में आप घूमते घूमते परेशान हो जाते, फिर दुखी हो जाते। जब परमात्मा कृपा होती तब जाकर अच्छे महापुरुषों की संगति होती है, तब बताते भाई उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त वरा निबोधत। उत्तिष्ठत मतलब उठो, जागृत मतलब ऐसा नहीं, जागृत का अर्थ किया आत्मा भी मुखी भव, ऐसा अर्थ किया है। जागृत का किया है अज्ञान निद्रा को क्षेम करो और आत्मा विमुखी भव, आत्मा के अभिमुख हो जाओ। जो आप अभी संसार के अभिमुख है ना, वहां से मुड़कर आत्मा के अभिमुख होना है। तो ब्रह्म में कोई चीज है ही नहीं, केवल अध्यास से कल्पना से भाषित हो रहा। इत्यादि श्रुत्या अद्वितीय ब्रह्मातिरिक्त जगद अभाव ज्ञानेन मनसः सकाशात् मन की अपेक्षा से दृश्य निवारणम संपन्नम। यदि आप दृश्य के निवारण को हटाने में सफल हो गए, तरी मतलब तो फिर निरतिशयम मुक्त सुखम। नितिशय बोलते हैं कि न्यूनाधिक से रहित। देखो अतिशय का अर्थ है घटना बढ़ना, न्यूनाधिक निर्गत अतिशय निरतिशय मतलब न्यूनाधिक से रहित। उसमें घटता है न बढ़ता, ऐसे समुद्र है, चाहे कितना समुद्र में पानी आ जाए बढ़ना नहीं, न आए घटना नहीं, ऐसा आपका मोक्ष सुख है। संसार का सुख तो अनुकूलता से बढ़ता, प्रतिकूलता से घट जाता है, पर आपका मोक्ष ऐसा नहीं है, निरतिशय सुख है। निष्पन्नम इति जानियात, ऐसा जानना चाहिए। एक और कर लो, दोनों पूरा हो जाएगा। विचारित मलम शास्त्रम चिरम उद्ग्राहितम मिथ संत्यक्त वासनात्मोना रीते नाति उत्तमं पदम। विचारित मलम शास्त्रम चिरम उद्ग्राहितम मिथ संत्यक्त वासनात्मोनाग रीते नास्त्युत्तमं पदम। विचारितम मलम शास्त्रम, आपने अद्वैत शास्त्र खूब विचार कर लिया, अद्वैत शास्त्र का खूब विचार किया। अलम मतलब पर्याप्त, अलम बोलते पर्याप्त। चिरम उद्ग्राहितम मिथ, चिर मतलब लंबे समय तक, मिथ बोलते परस्पर गुरु शिष्य आपस में खूब विचार किया। संत्यक्त वासनात् मौना, वासनाओं को आपने त्याग दिया, इससे अब कोई अच्छा उत्तम पद नहीं है। मौनाद रीति मतलब मौन को छोड़कर या मौन के बिना उत्तमम पदम नास्ति, संसार में उत्तम पद नहीं है। न इससे बड़ा पीएम का पद है, न सीएम का पद है, सब ये समस्याओं से घिरा हुआ है। हाँ बिना रीते, मतलब बिना मौनात रीते, मतलब मौन के बिना और कोई उत्तम पद है ही नहीं, मतलब सबसे बड़ा मौन पद है। इसको बोलते आक्षेप वाक्य, आक्षेप वाक्य बोलते ना, यदि आग नहीं होगी तो धूम भी नहीं होता। इसका मतलब क्या निकला, धूम है मतलब आग है। जैसे हमने कहा कि देख भाई, आग नहीं होती तो धूम नहीं होता, चूंकि धूम है इसलिए आग है। ऐसे यहां पर कहा है, आक्षेप वाक्य है कि मौन के बिना उत्तम पद कोई हो नहीं सकता, ये सबसे उत्तम पद आपका है। किंच अद्वैत शास्त्रम अत्यर्थम विचारितम, खूब अद्वैत शास्त्र को विचार किया, तथा परस्परम गुरु शिष्यादि संवाद द्वारा, गुरु शिष्य की संवाद के द्वारा, जैसे आप प्रेमपुरी में विचार करते सुनते, संवाद बोलते हैं सम्यक वाद संवाद, समकार सम्यक अच्छी तरह से, ऐसा नहीं कि तर्क वितर्क, तर्क वितर्क को संवाद नहीं बोलते, सम्यक अच्छी तरह से जो विचार किया उसको संवाद बोलते हैं। द्वारा चीर काल मतलब लंबे समय तक, ऐसा नहीं दो चार महीना किया फिर घूमने चले गए, फिर आया फिर शुरू कर दिया। जैसे यहां से गाड़ी टैक्सी पकड़े, मुंबई से बाहर निकले, दिल्ली गए, अरे बहुत दूर है, फिर वापस आ गए, फिर गए थोड़ा दिल्ली से आगे रुड़की गए, फिर वापस, तब तो वर्षों बीत जाएंगे। चलो धीरे धीरे, पर वापस नहीं होने का, हम लोग ऐसा ही करते ना, थोड़ा दूर जाते फिर लौट जाते, तो लंबे समय तक। प्रत्यायितम कार्ते बोधितम, प्रत्यय में बोधितम, एवं कृत्वा किम निश्चितम इतः, ऐसा करने से क्या निश्चय होता है, कहते संत्यक्त वासनात, वासनाओं को त्याग देता है, सम्यक परित्यक्त कामादि वासनात, मनसा तुष्णिम भावाद रीति अधिक पुरुषार्थो नास्ति निश्चितम इत्यर्थ। कामादि वासनाओं को त्यागने से उत्तम मनसा तुष्णि भावाद रीति, मन शांत हो जाए, तुष्णिम बोलते शांति को, चुपचाप को, तुष्णिम भावाद रीति मतलब कि शांति से अधिक कोई पुरुषार्थ हो ही नहीं सकता। बात भी सही है, शांति से बड़ा कोई पुरुषार्थ नहीं। ओम, हाँ बस अपने मने अपने रूप में, नहीं वो मौन तो दिखावटी हो गया ना, अंदर तो खटरपटा चलता है बात से मौन, ऐसा नहीं, हाँ स्वाभाविक रूप से मौन शांत। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।